Jest piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy zatem drugą godzinę naszego spotkania w ramach programu Coś mi świta. Halina Leszczyńska audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzień dobry, do szóstej jesteśmy z Państwem. Tego 12 dnia sierpnia, czyli w poniedziałek, nowy dzień, nowy tydzień rozpoczynamy. Dzisiaj Lech, Joanna, Julian, również Klara, Innocenty, Łukasz, Wiktoria świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Dzień Pracoholików, Międzynarodowy Dzień Młodzieży i Światowy Dzień Słonia. To są te święta nietypowe, które dzisiaj mamy okazję celebrować. 5:13, wtedy nastąpi wschód słońca, czyli za 13 minut, a słońce zajdzie o 20:07. Takie są podstawowe informacje związane właśnie z tym dniem, który się powoli nam rozkręca, ale też obiecałem wiadomości związane z pogodą. No to słowa zamierzam dotrzymać. Dzisiaj na termometrach maksymalnie od 19 stopni na północy do około 25-26 w centrum, 28 kresek powyżej zera powinny pokazywać termometry na południu i zachodzie. W poniedziałek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże, a na obszarze od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę słabe przelotne opady deszczu. Dzisiaj nam pogoda zafunduje, oprócz tego 1002 hektopaskale w południe na barometrach w Warszawie i początkowo przewiduje się spadek ciśnienia, a potem ciśnienie zacznie rosnąć. Prawie 2 minuty po godzinie 5:00 Kazik otwiera tę nową godzinę naszego spotkania. A jeżeli jest Kazik, to i sztos jest też przy okazji. Daj mi rękę, chcę znów pojechać na drugą czasu pędzę. Jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. By czuć upadek, z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo dzielić włos. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Żeby móc powrócić, trzeba nic nie mieć, by chcieć swój los odwrócić. Kto raz poszukał, kto raz choć był uczciwy, na sztos rzuciliśmy swój życia los, ludzie żywi. Podaj mi rękę, opowiem ci piosenkę. Chcę kochać ciebie z każdym dniem więcej. Na sztos rzuciłem dla ciebie życia los. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. mi świta w sieci. New Year's Day, czyli formacja U2, czyli trzeci studyjny album War, wydany w 1983 roku i piosenka, która była dedykowana Solidarności, również po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. To nagranie, które jest bardzo ważne i ważny głos, który zabrał wówczas zespół U2, a też dzisiaj jest kolejna rocznica pierwszego koncertu grupy U2. To było w 1997 roku w Warszawie, 12 dzień sierpnia. Pewnie są wśród nas osoby, które doskonale pamiętają ten dzień. Ja pamiętam, chociaż na koncercie nie byłem, ale jeżeli ktoś się był, no to może się podzielić swoimi wrażeniami. radosław.nalecz@polskieradio.pl. Będzie mi bardzo miło odczytać, o, właściwie w dowolnej sprawie, wiadomości od państwa. Atak Ukrainy, kolejne siły gromadzone przy granicy z Rosją. O tym można przeczytać na łamach portalu polskieradio24.pl. W ukraińskim przygranicznym obwodzie sumskim zaobserwowano dziesiątki pojazdów opancerzonych sił zbrojnych Ukrainy, podała agencja AFP. Zaznaczyła ponadto, że są one oznaczone białym trójkątem, używanym przez Ukraińców do identyfikacji swojego sprzętu w czasie ofensywy w obwodzie kurskim w Rosji. I o tym na łamach portalu można przeczytać, ale też pojawiła się informacja związana z tym, że co trzecie auto ma pewien problem, co trzecie auto z silnikiem diesla i co piąte z benzynowym, weryfikowane w systemie Carfax, nie spełnia kryteriów dla stref czystego transportu w Polsce, informuje Rzeczpospolita, a artykuł też na polskieradio24.pl się znalazł. Według danych z bazy Carfax, międzynarodowego dostawcy historii pojazdów, 46% weryfikowanych przez polskich nabywców używanych samochodów stanowią te napędzane benzyną, natomiast 37% ma silniki diesla. Wśród samochodów benzynowych co piąty został wyprodukowany w 1997 roku lub wcześniej, a że ostatnio coraz częściej miasta posiadają strefy czystego transportu, no to powoli problem staje się realny. Przypominamy, polskieradio24.pl informuje właśnie o tych kryteriach, o tych normach, ale też o tym, że całkiem sporo aut ich po prostu nie spełnia. Wrócimy jeszcze do przeglądu prasy. Teraz Rubens, Odwrócę los. Za chwilę też kalendarium muzyczne w Trójce. Widzę, jak pękasz pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Nasz los napiszę na Worms.

drugiej części życia mieszkał i pracował w Paryżu. No bo dzisiaj świętujemy kolejną rocznicę urodzin, ponieważ artysta zmarł 30 kwietnia w 2020 roku w Paryżu właśnie. Jeden z twórców kładących podwaliny gatunku muzycznego, jakim jest Afrobeat, Tony Allen i Celebrate już teraz w Trójce. No to jeżeli o Afrobicie mowa, no to przypominamy również, że Afro godzina w Trójce w każdą niedzielę o godzinie 16 zapraszamy w imieniu Michała Afro Hoffmana. We celebrate our lives every day. We don't have to wait for our birthdays or all these celebration days, cause everything are Christmas and Ileya. Aha, okay, singa. Lazarus died, they call out for heaven, God consumed them. as a horse I see. The day for the right hand of God, and the other rich man, we no help poor man. If they beg as a horse, they make it give and what I drink. You better tell my brain. Everyone waiting for this life way we day. So everyone must know, say the champion. So celebrate your life, celebrate your every day life. I say, oh, everyone waiting for this life way we day. So everyone must know, say the champion. So celebrate your life. Przekaz, pozytywne przesłanie, żeby celebrować życie i nie przejmować się, czyli Tony Allen. Tony Allen, 12 dzień sierpnia w 1940 roku w Lagos przyszedł na świat. Potem już mieszkał w Paryżu i komponował z wieloma fantastycznymi artystami. Takie utwory, takie kompozycje, które zostały z nami również do dziś i przyjemnie bujają też, powodując, że dzień staje się lepszy. To jest pierwsza data związana z naszym kalendarium. Kolejne daty już teraz, no bo to no, dzisiaj jest akurat taki dzień, gdzie jest całkiem sporo tych ważnych dat dla historii muzyki. Mark Knopfler urodził się 12 sierpnia, przypominamy, w 1949 roku, czyli gitarzysta i wokalista formacji Dire Straits, który na przykład współpracował z Chetem Atkinsem, z Tiną Turner, z Bobem Dylanem, przypominamy, B.B. Kingiem, Philem Collinsem, Stingiem także, ale też 12 sierpnia w 1954 roku urodził się Pat Metheny, czyli gitarzysta jazzowy i założyciel, a także lider formacji Pat Metheny Group, który swego czasu nagrał album Upojenie z Anną Marią Jopek. No i właśnie z tej płyty, Tam gdzie nie sięga wzrok, już teraz w Trójce załącznik urodzinowy, 26 minut po piątej. Gdy ruszyć chcę, zrobić pierwszy krok. 9.30, coś mi świta i kolejne urodziny Pata Metheny, które świętujemy oczywiście. Kolejna data to rok 1968, wtedy to urodził się Paul Tucker, czyli klawiszowiec duetu Lighthouse Family, a w 1969 przyszła na świat Tanita Tikaram, która na przykład ma na koncie to nagranie. Warto dodać, że ten utwór przez 22 tygodnie był na liście przebojów trójki i nawet dotarł do szczytu listy. Urodziła się 12 sierpnia w 1969 roku w Munsterze w Niemczech Tanita Tikaram, która ze szczytu listy nam pomachała właśnie przed chwilą. Kilka dat to jeszcze debiut Motorhead w 1977 roku. W 1991 roku ukazał się pierwszy singiel grupy The Prodigy zatytułowany Charlie, a 12 sierpnia w 1991 roku w sprzedaży pojawił się piąty studyjny album zespołu Metallica zatytułowany Metallica, znany również pod nazwą The Black Album, a na tej płycie to nagranie. a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, że przyjesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy, co tam i jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Daria ze Śląska, co tam, jak się masz? Przypominamy, że w ostatnim notowaniu pierwszej trójki listy przebojów prowadzonej przez Piotra Meca na miejscu 14 znalazła się Daria Zawiałów, Daria ze Śląska. No właśnie, są dwie Darie w muzyce. Na miejscu 14 utwór Mainstream. Żeby nie było żadnych wątpliwości, całe notowanie jest dostępne na stronie. A co słychać na portalach? Polacy myślą, że Harris ma szansę na wygraną. Są wyniki sondażu. Wirtualna Polska postanowiła zapytać się Polaków, czy kandydatka demokratów ma szansę w wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zdecydowana większość uważa, że ma takie szanse. 51% zarejestrowanych wyborców deklaruje, że zagłosowałoby na Kamalę Harris. To są wyniki sondażu. 48% deklaruje, że chce poprzeć Donalda Trumpa. Czyli te szanse są wyrównane. Za kwadrans, godzina 6, coś mi świta w trójce. Of sympathy. these words at hand. The future is a foreign land, so let us pray for more in 2024. I'm

As I stare across this ocean, and as I start.